Coke Studio Season 9. ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई जिस्म नगमा कोई जिस्म खुशबू कोई जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण जिस्म तरशा हुआ दिल कशो दिल नशी संदली संदली मरमरी मरमरी उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं आफरी आफरी आफरी आफरी तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी आफरी आफरी आफरी आफरी उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना कि तारीफ मुमकिन कैसे बांधे तूने अखियों के डोर मन में रखे चा चलाया तेरी ओर मेरे चेहरे के शोभा जुल्फों के शाम मेरा सब कुछ है प्यार से तेरे नाम नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू शादाब है चेहरा उसका है या कोई माताब है चेहरा जैसे गजल चेहरा जाने गजल चेहरा जैसे कली चेहरा जैसे कमल चेहरा जैसे तस्वीर भी तस्वीर भी चेहरा एक ख्वाब भी चेहरा ताबीर भी चेहरा कोरी अलिफ लैल भी दास्तां चेहरा एक पल यकी चेहरा एक पल घुमा चेहरा जैसा के चेहरा कहीं भी नहीं मारू मारू महजबी उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं आफरी आफरी देखे अगर तो कहे हम नशी आफरी उसने जाना कि तारीफ मुकर dare